Egunon berriz ere antxeterateko entzule eta kirolzale, berriz aien ostean bueltan gara eta aurreko 15 minutuetan laburtutako gaien inguruan arituko gara datozen minutuetan. Egunon berriro ere, Jean-Pierre. Egunon zurita entzule guzti hori. Beti bezala milaka kontu ditugu, Real Unionen larun bateko lagunartekoa, Bidasoaren eta RKNX-eren arteko prebia, bihar jokatuko dute neurketa, Hendaiako kirol taldeen emaitzak eta albiste pozgarri bat izan ere Santiago Tarrakeko arraunlaria den Naroa Zubimendik, beogarren ospatuen juvenil mailako Europako txapelketan Espainiako selekzioarekin laugarren postuan bukatu zuen. Guzti hori gutxi balitz, Bidasoaldeko taldeez gain, kirol munduak asteburuan utzitako albisteen inguruan jardungo gara, Jean-Pierre, eta aipatutakoa, adierazpen eta protagonista ugari izango ditugu saio honetan, baita ere Xanti Sorondo, 50 urte betetzen dira Bidasoa ohorezko mailara igo zela, ezta? Aipatu dugu lehenagoti Xanti Sorondo hondarribiarra, zen protagonista, bat beste batzuk, baina Iñaki Álvarez, Mariño zena ez zuen, bete zen atzo, 50 urte, eta neurketa bat Seaten aurka, Alto Sornos aguntokoak uko egin zion multzoari, ohorezko ligari, eta 15 egunez antolatu behar zen, neurketa hori Bartzelonan egin zen Pikaderoko kiroldegian hain zuzen ere, gaur bertan dago Pikadero kiroldegia, Nou Campeko ondoan bertan, askotan ikusi izan dugu, Palau Blaugranaren ondoan dago, eta antxe bertan Bidasoa garaipena eskuratu zuen, eta igoera ere eskuratu zuen. Nola bidaiatu zuten trenez, bezperan batzuek, Xanti Sorondo eurea Malagatik hegazkinez, bere ezkontz bidai bat, ospatzen ari zen bere ezkontza, eta gero beste jokalari batzuek lanera joan behar zuten astelenean bertan, kotxez, autobusez, Josulis Hausi, nabar eta bar, jokalari batzuek, Iñaki Álvarez egalariak han bertan ikasketa betetzen dituen, arkitektura ikasketa betetzen, internazionala izan za, garai hartan Iñaki Álvarez gaztetxoa, eta, amasei eta amar, eskuratu zuen garaipena, bost eta bost, lehen zatia, baina gerren zatia ja erabakigorra izan zen Bidaso aldean zat, eta han idatzi zen, lehen horri aldi hori, Jordane Erretxek aipatu zigun, izan zen aurrera pausu bat taldearen bihotzaren zat, eta oso garrantzia handik lagun handiak ateratu ziren, eta taldea ospetsua zen, bikain talde bat, Javier Mendibil, Mariño, Agustin Bernardo, Sorondo, tabar. Gero jorratuko pixka gehiago. Eta Xanti Sorondo, 7 gola sartu. 7 gola sartu zituen, eta gero jorratuko dugu gehiago, eta Xanti Sorondoren adierazpenak ezagutuko ditugu. Baina gaurko saioa, Real Unionekin hasiko dugu, Jean-Pierre, larun batean lagunartekoa jokatu zuen Xabi Alonsoren, Sanseren aurka, euripean, negurketa ona jokatu zuen Aitor Zulaikaren taldeak, baina bigarren zatiko minutu asko jokalari gutxiago batekin jokatu ostean, huts eta bi galdu zuen talde txuri beltzak. Euskal Herriko lehen taldea izan da Real Union, zalegoari ateak ireki dizkiona, Jean-Pierre? Zalegoari, eta albiste garrantzitsuena nire aldetik, nik uste dut, gonbidapena hori luzatzea garrantzitsua izan zela, eta zaleek gustokoa izan zutela eta onartu zutela, eta gerturatu ziren 300 eta 50 euripean, arratzalde guztia, eta trumoia, eta aizea, eta baldintza kaskarrak izan ziren. Meritua zuten bertaratzea. Bertaratzea, bai. Bertaratzea, eta lana egitea ere, bai, inguru horretan. Aitor Zulaikak bere taldea ondo osatu zuen, eta ondo aterak, ondo andonatu. Lau atzelarikin, Lazkano Iturburu hasi zen ezkerraldetik. Arrobiko jokalaria. Hor arazoa dute baina, Teris konpondu behar du bere etorkizuna. Hor, uruguaiarrak beste bide bat. Programa bat beharko genuke horren inguruan hitz egiteko, ia. Ez dakit, merezi duen. Baina, hala eta guztiz ere, hori finkatuko da eta kontutan hartu behar da. Iñaki Kijera, Hernaniarra, erdilaria, Mirandesetik etorritakoa. Ordan, bere aukera izaten aldu hor, ezkerreko erdilari atzelari bezala, bere aukera, baina Mikel Azkuiti kapitainan legoen oso ondo ikusi genuen ere, Mikel, oso hobetua ikusi dut Mikel Azkuiti entzun ere, bordarekin bere lana betetzen, eta Azkuitik Iban Pérez, gazteiztarra, lauko Jago Babeo bide erdilari bezala, atzelagoa, anatzel izan da horretik, eta gero lerro bat, iruko lerro bat hor, kun Alde batetik, Gille Donoso Asturiarrak bere abagune bat, da, bere izan zuen abaguneak lehen zatien, eta ezkerretik Madrazo oso jokalari indartsua aurrean Galan. Eta, bueno, orekatuagoa izan zen eurketa, Realak bere kalitatea saldu zuen, noski, Urko González Zarate hor zebertzen zegoen, Robert Navarro, jokalari onak, Imanol Ezkurdia, eta kontutan hartzeko taldea, bueno, 23 jokalarekin etorri izan Xabi Alonso, baina Sansekoak bertakoak, Irarrazatean Reunionek aldaketeekin, ba, indar hori pixkat galdu egin zuen, Arrobiko jokalariak, eskarmenturik gabe, eta bueno, bere aukera izan zuten. Eta azkenean, ba, garaipena eskarbatu zuen Xabi Alonsoren taldeak, lehen 87an izan zen Ander Martin, 89an Hondarribiar batek Xeber Alkain, eta aipatu dezagun 30. minutuan, bigarren zatian, Borja Bigera kanporatu zuela arbitroak. Hor, Aitor Zulaikari galtu genion azkenean zer gertatu zen, bueno. Jokalari baten eta epailaren arteko kontuak. Ez da kontu berririk, hor kontu zarrak izaten dira, bai? Bai, ez. Eta ez dakit zer esan zion, ez dakit erantzun, eta... Edo zen kiroletan, bai, bueno, garo, gertatzen direna. Baina mingaina luxatu egin, mingaina pixa zikindu, baina bien aldetik, eta hor duan, baina txartela ateratu zuen, bi txartela, eta azkenean kanporatu. Hor boterea bat, bai, egun hori dagoen. Bai, baina Aitor Zulaikak ere, egoera horretatikan ateratu zuen, ba, gauza... Positiua. Bai, esan, bueno, aberren ordu, laurduin batean, nola sofritzen dugun, eta... Ondo sofritzen zuten? Ondo, ikasi zuten afera hori, eta berriz ere, aipatzekoa, bera pozik zegoen, gora aipatzekoa, eta pozik zegoen, eta orain prestatuko dute astezkenako finala, eta ikusiko dugu hor, errekidegoko finala izango da, Balmasak irabazi egin zuen atzo, garaipena eskuratu zuen, irabazi zuen, Urduliz bat eta huts, Iker Kalbok sartu zuen gola lehen zatean, eta, bueno, Ralunen, ja, abiadura, eman adio, eta gero, oraindik lagunarteko norriago batzuek izango ditu, prestatzeko, urriaren 18an hasiko da, da liga. Bueno, ba, neurketa bukatuta gero, Aitor Zulaik entrenatzailea eta Jon Irazustabarrena atezaina elkarrizketatzeko aukera izan zenuen, Jean-Pierre, eta adierazpen hauek utzi zizkizuten. Bai, egia esan, ni bai lehenengo zatiarekin eta bigarrengo zatiaren lehenengo 20 minutuekin oso gustora gelditu naiz, no? Zuk esan duzu mozela gauza asko hartu erdera kontuntan gaurko partiduan, guze jokalari genituen, Sansek nola etorri den, Sansek ze abantaila duen momentu honetan gurekiko, ordan gauza asko hartu ez diren kontutan, eta gauza guzti horiek kontutan hartutan, lehenengo 75 minutu nik uste Real Unionek ondo jolastu ditula eta garrantzitsuena, ezta? Ba, garrantzitsuena nahi ditugun konstante bitalak ikusten zirela zelaian, eta hori asko baloratzen dut aurrera behoraldi honetan. Espulsioak ere horretarako balio du, ezta? Ba, horrelako kasuren bat segurazki urtean zehar gertatuko zaigu, ba, gutxiarokin gelditzea, eta horretarako ikas gai bat ere izan da, ezta? Ba gutxiarekin nola jolastu behar den, ba jakitarena, ezta? Hori, bueno, garrantzitsua da, ikas gai berri bat aurten, segurazki ikas gai horrek balioko digu demoraldian zehar momentu batetan edo, eta oso garrantzitsua da. Ba, nik uste partidu matin genula, nik uste al izan zen entrenatzaileak proposatu nahi dugun futbola, baitare baloi gabe taldea taz nahi duna, eta nik uste ba, taldiak maila ona eman zula, ba, jakinez, oraindik ba, konstrukzio fasian gaudela, ez? Gero, bueno, bukaeran pena bat izan zen bat gutxiokin gehatzea, eta horrek, bueno, partidua pixkat hau txizun, eta atzen sartzia behartu zigun, baina, bueno, nik uste orokorrian taldiak maila oso ona eman zula, ez? Bueno, ba, dienak pozik, bai Jon Irazustarrena eta bai Aitor Zulaik amandako errendimenduarekin, eta ikusteke dago, ba, esan du, aipatu duzuna, Federazio Kopa dator, beste lagunarteko bai batzuk izango dituzte aurretik, eta ea pixkanaka, taldea osatzen joaten den. Larun batean, zuk aipatu duzu, Aitor Zulaikek Arrobiko zenbait jokalari konbokatu, eta zelairatu zituen, Iza Lazkano Iturburu, Gordo eta Aristimuño, ba, konbokatorian sartzeaz gain, zelaian ere ikusi genituen. Adriana Bajas ere bai, bertan. Adriana Bajas ere egon zen. Bai. Eta, bueno, ba, pozgarria da ere, Irungo Arrobiko, edo Real Unionen Arrobiko jokalariak, ba, lehen taldearekin daudela ikusteak. Eta Arrobiaren inguruan, Ba, Real Union entrenatzaileak hauxe adierazi zuen ostiraleko prentxaurrekoan. Ez dizut gezurrik esango. Orain igo badakit bigarrengo taldea adibidez asko aldatu dela eta momentuz bigarrengo taldeko jokalari asko ez ditugu ezagutzen, bai? Batez ere sekretaria teknika bai noski, baina guk lehenengo taldeko korpo teknikoak ez. Ja sei ezagutzen ditugu, sei aurre edo moralde gurekin egin dutenak ezagutzen ditugu. Oso maila ona ematen ari dira eta ziur aurten norbaitzuk lehenengo taldean jolasteko aukera izango dutela. Badakizue aurten konbokatoriak zabaldu egin direla, jokalari gehiago eman daitezkela konbokatuta, COVID-aren asuntuarekin baja gehiago egoteko aukera dagoela, hoiek arrazoiek kenduta, beraiek nik uste erakutziko digutela. Eta berriro diot, ez du gezurrik esango, ditugun sei jokalari ez aparte, filialen dauden jokalari asko, talde teknikoen ez ditugu zautzen, sekretaria teknika, bai? Baina dugu informazioan arabera, ziur batzuk izango dutela lehenengo taldean minutua jolasteko eta entrenatzeko, garrantzitsua dela baita ere. Eta irungo semeak baldin badira, ondo, eta bestela ere, ondo. Eta azkeneko aldera. Txe, irungo semeak badira ondo, eta kapoko badira ere bai, ondo. Baina garrantzitsuna da, Aitor Zulaikak Arrobiarekin badaukala konpromisoa eta eskarmentua berak errealean berak bete duen lanak Gipuzkoa mailan egia esan beste kalitatezko jokalariak, baina eta guztiz ere garai batean Irunen egon zenean ere Arrobiarekin lana egin zuen eta Aitor Zulaikak aipatu behar dugu Aitor Zulaikaren alde gauza bat bihotza beti zerbitzura, baina bihotza buruekin batera egiten du. Eta izarraitzeko Mendizarretatik Azpititik Jaizkibelea edo San Martzeletik Azpitiek petrolea atetako du. Hori argi eta garbi. Eta gezurrik ez. Ez, horrekin... Argi esan. Argi eta gauza... Gezurrik ez. Gauza garbi eta aldagelan ere bai, eh? Aldagelan ere bai, lehengoan askia serretu zen, une batean, bizitasun gehiago eskatut bere jokalari guztieri. Hori aipatzekoa da, eta, bueno, Zulaikak badakizu 2005an beraren aindupean federazioko lortu zuela eta bere egungarren urtemugan lortu zuela eta nahi duela berrez eta astezkenean oraindik ez daiteko ordutegia eskatu dut ordutegia Balmasen arko tamainoa La Balugan izango da. La Balugan enbixat. La Baluga oraindela 6 urte erremunen jokatu zuen neurketa bat Kopa Federazioan eta Bizkaitar kam futbol zelai aski komplikatua eta han Lanbarri bera, egon gara, 2018 urterekin, Real Unionen aritu zen. Hortxe jarraitzen du. Bueno, Federazio Koparen inguruan Aitor Zulaikak eta bere lantaldeak argi daukate zertarako baliatu nahi duten. Erritmoa irabazi nahi dute, ba, denboraldia azteko, norgeiagoka ofizial gehiago jokatu nahi dute, izan ere, ba, bueno, ba, beste intentsitate bat jokatzen da norgeiagoka ofizialetan, eta jokalari guztiak jokatu arazi nahi dute. Ondoren, 2015eko balentria errepika badaiteke, ba, izugarria izango litzatekela adierazi zuen Zulaikak. 2015 urtean, 2014 denboraldian zehar, lortu genuen Kopa Federazio txapelketa irabaztea, oso momentu polita, unkigarria, emozionantea, aberasgarria denontzago izan ziren, ez da. Alde batetik, klubaren egunaren urte horrena zen, bazuen horrek ere bere puntu salma bat, Real Union beti izan da, edo beti konsigatu izan da, kopetako klub bat edo talde bat, ez da. Horren beste ba, haintzinean lortutako kopak, Real Madrid kontra 2008-2009 demoraldean uste dut, egindako eusaina barrakazta, 2005 urtean, egun garen urte horren irabazten Kopa Federazioa, beti baloratu izan da, ez da. Baina gu baloratu izan dugu, batez ere, bai, helburu moduan, edo reto moduan, edo ambiziosoak izateko moduan, politakoa dela askotan konpetitza entrenatza gaino, baina gu batez ere, arrazoi hauetetik aparte, edo haratago, parte hartzen dugu Kopa Federazioan, denboraldi hasiera honetan guztiek minutuak, kompetizio minutuak izan ditzaten baita ere. Bueno, ba, guztiek, bai. Kompetizio minutuak izan ditzaten, baina ni hoen bigarren zatia aipatuko dizut. A ber, esan. 2015an, garaipena horrek eman zion Reunioni 80.000 €. Eta aurten irabazten bali modu, komplikatu izango da, noski baiet, ba, 100.000 € goitik, jasoko luke saria, eta beste sari bat. Errego kopan parte hartzaile izatea. Eta ja, badira urte batzuk Errego kopan jokatu ez duela Real Unionek. Bai, bai, bai. Eta bueno, ba, hoiz izango da Real Unionen deialdirik hurbilena, Federazio Kopako Euskualde mailako edo Autonomia mailako finala, Balmasearen aurka iraiaren 30ean, oraindik ez daukagu ordua, baina... Ba, koldo nagusiak aipatuko dugu, eh? Koldo nagusiak aipatuko dugu. Behar bertan uste dut, edo eguarritan, baina aipatuko du jakingo du, alde horretatik. Iroletik. Ba, hori Real Unioni dagokiona, Jean-Pierre, bihar oso neurketa eta bueno, hori Real Unioni dagokiona, baina Bidasoan zentratu behar gara. Izan ere, ba, bihar oso neurketa gogorra izango du bai. Kroaziako nazi txirian, eta RKNX-eren aurka jokatuko dute EHF European Ligeko bigarren kanporaketako itzuliko neurketa. Gogoratu ezagun, aurreko neurketan Artalekun 30 eta 27 bazizuela Bidasoak, eta beraz, 3 goleko errenta izango duela Bidasoak. Eta, ba, bueno, ez dela bat ere erraza izango, baina konfiantza guztia izan behar dela, izan ere lana ondo eginda, egiten badute, ba, bueno, favoritoak dira neurketa bai, eta kanporaketa irabazteko. Beste kanporaketak ere oso parekatu bat dira. Ba, bido iru neurketa dira oska, aski erraz konpondo dituztela talde batzuek, baina alatak guztiz ere, eta hori Jakobok eta behi Iker Serranok ere epatu zuten larun batean presoarrekoan, aski parekatua dira. Alde horretatik Bidasoak gaur goizen bere bidaia hasi du, orain 10etan iritsiko dira Parisera. Eta aipatzen genuen, ba, nola Joan eta Joan, bai. Joan, ez? Nola etorri ziren, bai. Nola iritsi zen RKNX Irunera Charter. Eta nola joan zen Kroaziara, ez? Txarterrean. Eta ba, hortxe bi diferentziak, ez? Bai. Nola Bidasoa goizeko 4etan bidaiatzen duen Bilbora joteko, Bilbotik Parisera sí. Eta Parisetik Zagrebera eta Zagrebetik autobusez nazitzera. Beraz, bueno, hortxe bi aldeak. Bi aldeak. Neurketari dagokionez espero dugu, Jean-Pierre. Hori, lehenbizi iritsi, ondo iritsi, gero iritsi. Entrenatu. Bihar lo ondo egin, errekuperatu, eta bihar, ba, bihar goizez, lasaitasunean, bideoa ikusiko dute. Bideo gehiago, izan ere larun batean jaipatu zuten bideo asko ikusi dituztela. Baina beharrezkoa da. Bai, noski. Beharrezkoa da. Eta gero, beha, seiretan, azkenean, ba, kiroldegian lauak eterretan preste egon behar duzu, eta seiretan, ba, norgeiagoka eta neurketa, bigarren neurketa, nexen naroka. Eta horre zango da koska, ikusiko du ba, giroa, alde batekin nola deon, epailea serbiarra dira, oso onak, baina, bueno, bakigo esken finean giroa no baino oso onak, epailea ona dira, eta orde EHF-ko ordezkaria kroaziarra bera da, bertakoa. Ba, dakize garrantzia izango duen, paueken aurka Vicente Breto Zaragozako arbitro oia izan zen Irunen, eta gita alderrantatik edo garrantzirik izan zen. Gaur egun eta telebista hor bermeatzeko izango da, ezta? Jakobo garaipatu zuen, ba, bueno, bermea hor zeola, ez, telebista neon modela, denok ikusi genezakela, eta, bueno, hori, leheno eskubaloian zeuden kontuzar horiek, pixkanaka ere gutxitzen ari. Lehenago ere, telebistarekin, ezen bermeatzen al, aipatu dezagun, arogita maikako kontua, Bidasoak galdu zuen, burrun, eta nola galdu zuen, baina denborak aldatu dira alde horretatik. Bai. Zorionez. Bueno, jada bidean daudela aipatu duzu Jean-Pierre, bai. Baina gularun batean Iker Serrano kapitainarekin egoteko parai izan genuen, argi eta garbi utzi zuen irabaztera doa zela eta neurketa gogorra espero dutela, hauek izan ziren, ba, urretxuko pibotaren eta Bidasoako kapitainaren adierazpenak. Kanporak eta zaila ez, baina hori bagenek igun, así que esan izan sorpresa, bai agian gure nibela, ez? Baina, bueno, aurren oso ekipo potete badago, ituta dago horrelako ba, partidua jolasten eta dena ematea etorri zian, ez? Ba, azken finen, ba, 3 goleko errenta uste du, ba, nahikoa dala, osea, behintza partidua egitekoan, eta, bueno, azken finen behaiek remontatu inbehar dute, ez? Bueno, hola goaz, ez? Osea, guretzako gujun bargan irabaztea, ez dago espekulazioko inongo ezakit horrelako ideiarik, baina bueno, badakigu zaila izango ala, kroata beti oso ba, kompetitiboa dira, eta bueno, espero dugu partidu ondo ateratzea, denbora gehiago daukeu partidu hori prestatzeko, ez etxikoa bezala, eta bueno, espero dugu ba, partidu sendoa itea, eta Eta ea naiz eta kostata seilkapena ekartze duen, ez? Bueno, ambientea seguro ba, guretzako kontrako izango dela, ez? Naiz eta irureun, o laureun, o bosteun guri hori ezeigu asola, gu ondo iristea asola zaigu. Eta bueno, zuk esan dezun bezala, ba, bidaia luzea da, bidaia ez da oso, oso erreza, azken finen pare bat eskala egin behar dituzu. Baina bueno, behintzate golpen asuntotik eta neke asunto horregatik, ba, ba libre jungo geha, ez? Lasai jungo geha. Eta bakigu gogorra izango ala, osea, ez dago sorpresaik egongo alde horretatik, eta bueno, ni uste ekipoa mentalizatuta daola, ez. Ez, bueno, gu horreta jolasteo, ez, gu jolasteo normalean beti pigoteak, ba, mine egiteigu, baina gure sistema modu gati da, ez, ni oaintxe bertan sinitik, osea, firmatzeet, beti pivotea gola sartzea eta irabaztea, esan, azken finen horri badaka bere gauz onak eta bere gauz txarrak, pivoteak min egite dizu, baina bueno, lehenengo linea gutxigo egite dizu min. Orduan alde horretatik ez dugu eser berezi prestatu, gu jarraitu behar dugu pixkat intentsitate hori igotzen, eta bueno, hor egongo gure gakoa, ez. Ja ez da bakarri nekea, ez da aktibazioa arlo horretatik ebai zenbat, zenbat kostatzen, ez. Azken finen, 48 ordutan bi partido, aktibatzea bi partido hietako, ba, zaila egitea, ez? Baina, bueno, guk argi daukeu gure, gure jokua eginda, bideoa ikusita gero, akatxe bideoa ikusita gero, ba, zer egin genuen gaizki eta zer egin genuen ondo, baina gure sistemarekiko, osea, gu zentrau inbargea gure sistema ondo egiten, gure ideiak ondo planteatzen, eta, bueno, guk uste hortik anpasauko dela irabaztea edo galtzea, ez? Argi esan du, Ikerrek jorratu ditugun gai guztiak errepasatu ditu, bin minututan errepasatu ditu. Claro. Bai, bai, bueno, argi dute. Ez dago adar berezirik, hor ezagutzen ditugu, eta beraik ezagutzen dituzte arazoak, eta nola konpontzen aldiren arazoiek. Bai. Argi dute, ba, errekanek sekulako partioa gintzuten, egia da etzela Bidasoaren partidurik onena izan, azkenengo 10 minutetan buelta eman ziotela, eta bueno, ba, argi dute, beraiek gauzak ondo egiten baldin badute, ba, neurketa hau ere, bai. Biharko neurketa, ba, ba aurrera ateratzeko, eta baita bai. Kanporaketa aurrera ateratzeko, ba, gai direla. Hori RK Nexeren inguruan Jean-Pierre, baina bai. Atzo, urte muga eguna izan zen bai, Bidasoarentzat, ez da? Bai. 50. Urte muga, zehazki, bai. Eta Serena? Bai, eta igande honetan, duela, 50 urte, Bidasoak bere historiako, esaten dute, lehen orrialde handia, edo handienetako bat idatzi zuela. Eta, bueno, igoera izan zen. Orezko liga aska bere gaina hartu zuen. Irailaren 27 izan zen. Atzoko egunez. Bai, atzoko egunez, 50 urte. Eta, bueno, alde horretatik, Xanti Sorondo bertan ikusi egunen, eta jokalari batzu. Aipatu behar dugu, garai hartan, kontu zor baten bat sartzen den, ikusten dut, ez guria da, neria da, izuzen ere alde horretatik. Bueno, aipatu dezagun Alto Sornos desaguntukoak, ba, zestatu zuela, zuen parte hartu behar ligaskartan, Carlos Albert izena zuen ligarre, eta orduan Madrideko Seat, Marko Lanas Aragon Valentziarra egotu zela Seat eta Bidasoa jokatu behar zutela neurketa bat, ba, plaza hori hartzeko. Aurretik Bufarulekin galdu egin zuen aukera Bidasoak. Ba, neurketa zaratatua eta azuak izan zirela, Madriden 17-10 galdu zuen Bidasoak, irabazi egin zuen Irunen 13-9, eta aski komplikatua izan zen. Beste garai bat, bai. Ze gol gutxi sartzen zian. Urantzu, bai, eta urantzu kiroldegia, bueno, frontoia, ezkerpaetan jokatu zen, neurketa, eta beste garaia zian, eta beste zaleak ere, eta beste bioz bat. Bueno, aipatu zegoen Barcelona neurketa jokatu zela, 16-10 irabazi egin zuela Bidasoak, garaipena eskuratu zuela, eta garai hartan, Xanti Sorondo izan zela Hondarribiarra, goleatzailea, 7 gol egin, eta Malagatik etorri zen, jo bezperan ere trenez, goizeko 10 iritsi ziren, eta taxis batzuetan, Pikaderoko kiroldegira, bukanpetik, oso bertu. Kexatzen ari geha, txarterrean juten direlako, edo autobusez juten direlako, eta bioi hartu bertu telako. Eta bira munean lanera. Baina hauek ere... Bira munean lanea batzuk kotxez, trenez, eta errealak jokalariekin, bat egin zuten trenean, egun hartan Errealak berdindu egin zuen Espainolen aurka Sarria futbol zelaian. Eta usnata garai hartan, futbol zelai hartan, eta neurketa hartan, Ramon Esnaola, andoindarra errealeko batezaina zen, kriston partidu egin zuen, eta bueno, ospatu zuten erreal zaleekin, eta errealeko jokalariekin, igoera, eta sarrian bertan, ba, ospatu zuten ere, sarrerak lortu zituzten, eskuratu zituzten, eta horrelaxe, ba, konpondu zuen Iñaki Alvarez bertan zegoen, Barcelona ikasle bezala, Mariño zenak zuen jokatu, Agustin Bernardok ez, Joai Mendibil, Arana, Tabar, Barandiaran, Tabar, eta Jose Luis Ausin, eta beste natekoak. Eta atzo, ba, 50 urte bete ziren, eta larun batean bertan, Xanti Sorondokin egon ginen, eta Bidasoak, ba, alde horretatik, antolatu du Twitter bidez eta bere sareetan ere adierazparen batzuek eta bertan onginen Xanti Sorondorekin eta bertatikan ateratu genituen ahots hauek eta bere oso ondo azaltzen zaigu Xanti Sorondo eta lehenbiziko 10 minutuak ezituen jolastu eta 7 gol eta gero 7 gol sartu egin zituen. Nik uste Malale txikin etorri zela Malagatik. Ez zuela jokatzeko gogoan dirik. Eta... Ba, bueno, Jesús Apestegia, Elbullas deitzen zitena, zen entrenatzailea gara hiertan. Bueno, bateatik izango zen Elbullas eta horregatik. Horregatik sartuko zituen zazpi gol. Ba, bueno, entzungo dugu zer esaten digun, edo zer esan ziguen hobe esan da Xanti Sorondok, urrengo adirazpenetan. Jokatu dena batean, eta denak egiten zigun lagundu bate beste egin ondo. Ondo zen. Eta intziun ondo eta azkenin galduz. Iguazi zion eta, jo, ze alegria, ze alegria, eh? Batxe, nikatzen dugu ez. Mexiko urtea divizion duen, jo, Barcelona kontra, zeran Atleti Madrid kontra, eta jotoz, buk, gehiagi, guretzaz. Ba, orain gehiegi esaten zuen, eh? División de honor, gehiegi Atletico Madrilen aurka jokatzea, Barcelonaren aurka jokatzea, eta nondikan iritsi den Bidasoa, eta non dagoen orain. Baloratu behar dugu, eta ez bakarrik azken 50 urtetako bilakaera, baizik eta duela 10 urte nontzegoen Bidasoa, edo duela 7 urte nontzegoen Bidasoa, eta non dagoen orain, ez? Historiaren klubak, eta, bueno, klubaren historiak, eta ze bilakaera izan duen, ez da, Jean-Pierre? Bai, eta nik uste dut, ari hartatik gaurko Bidasoa dugula, eta hor bihotza finkatu zela. Asko finkatu zela eta sentimentu hori ba, hor finkatu da eta orain dugun egoera hori ba, eskertu behar dela gazte, garai hartako gazteeri eta taldearrek lortutako garaipena eta lortutako igoerari. Bueno, ba, honekin eskubaloia uzten dugu eta jarraian Aroa Zubimendiren lorpenarekin arituko gara. Kiroletik. Pasarren aipatu dugu, Jean-Pierre Gazteburu honetan beogarren juvenil mailako Europako txapelketa ospatu da, eta bertan Santiago Tarrakeko arraunlaria den Aroa Zubimendik parte hartu zuen Espainiako selekzioarekin, larun batean errepeskan bigarrena egin zuten, eta atzo laugarren postu ikaragarri bat erdietsi zuten Aroa Zubimendik eta bere kidea Olivia del Castillok a finalean aritu ziren Rumania izan zen probako garailea, eta bigarren eta hirugarren postua lortzeko leian aritu ostean, laugarrenak egin zuten. Errumaniarrak 7 minutuz, 57 segundo eta 48ko denbora egin zuten. Frantzi izan zen bigarren 7 minutu 53 segundo eta 78ko ehuneneko denborarekin. Turkiarrak izan ziren hirugarrenak 8 minutu segundu bat eta 2 ehuneneko denborarekin. Eta laugarren postuan 4 segundu atzetik. Ba, Aroa Zubimendi eta Olivia de Castillo iritsi ziren. Finaleko azken postuak Poloniak eta Suitzak bete zituzten eta Jean-Pierre, ba, sekulako estropada egin zuten. Pena bat, ba, hor bigarren eta hirugarren postuaren borrokan ibiltzea eta azkenean laugarren postura erortzea eta podiumean esartzea, baina sekulako lana, ez da? Bueno, Rumaniarrak argi eta garbi irabazuten, eta hor borroka bat izan zen, Frantziak ere bai aski aurretik, baina gero borroka bat izan zen, Turkiako arraulariekin, Poloniarekin ere bai, eta azken gerri kolpearekin, ba, Naroa eta Olibia del ba, laugarren postu hori eskuratu zuten, oso merezitakoa. Sekulako marka, gaina. Sekulako marka. Hemen aurreko astean Jone Oteñorekin komentatzen, bai. Ba, bueno, sekulakoa izango zela, ez? Laugarren postu bat, bosgarren postu bat Naroa Zubimendirentzat eta lortu dute eta ikaragarria da. Eta beste behin balioan jartzea bai Santiago Tarraken bai. Egiten den lana eta bai. Eta zehaztetatik, zehaztetatik. Eskualdean ari den lana, Gogoratu ezagun hau juvenil mailako Europako txapelketa. Bai, Aizpea González, baina Aizpea González ere orain duela hiru aste ere, ba la bosgarren azpiko bosgarren postua eskuratu zuen, Eta orain absolutuan aritzeko leian egongo da, bai. Ezakigu lortuko duen txartela edo ez, baina hortxe oraintxe jarraitze dute bai. Entrenatzen eta sekulakoa. Bueno, ba Naroaren adierazpenak ere jaso ditugu normala den heinean eta hauxe da berak aipatzen duena egindako txapelketaren inguruan. Laburpen moduan asteburua izugarria izan da. Alde batetik ez genuelako espero Europako laugarrenak geldituko ginela. Eta bestetik giroa oso polita izan delako. Finalean hirugarren postuarengatik borrokatzen egon ginen. Baina azkeneko 500 metrotan Turkiakoak aurreratu ziguten eta Europako laugarren postua lortu genuen. Oso konten gaude gure emaitzarekin eta onera iristeko egin dugun lanarekin. 74 egun izan dira Laiasen, Galizian kontzentratuak egon garenak eta han denok egin dugun lana emaitzetan adierazi da. Bueno, hortxe, 74 egun Galizian guzti hau prestatzen. Gure lagunak Andre Legazkoek aipatzen zuen, Bañolaseko dera aditua da alderretatik eta bera eskarmentua dut, gauza bera aipatzen zuen buru aldetik, ze indarra behar den, eta Naroa Zubimendikola erakutsi gaitu, eta Olibia del Castillo bera, eta taldekidea gero, eta Aizpea Gonzalezek ere bai, ze indarra behar den, maila horretara iristeko, eta hori goira betzeko da, eta hori klubetan lana egiten da, eta hori Santiago Tarraken lan hori betetzen da, eta ikasten dute ere. Izan ere, 74 egun etxetik kanpo egotea, bai. Juvenil mailetan, familiatik urruti, bueno, zaila da kudeatzea. Bilabete dira, udara guztia. Claro. Udara guztia, lagunak hemen dauden bitartean, eta zaila da kudeatzea guzti, ba, sentimendu guzti horiek, eta hortxe, ba, bueno, emaitzak lortzea ere asko errazten du, eta hemendik ba, zorionik beroena, laugarren postu ikaragarri horri ba, lortzagatik. Kiroletik. Eta Jean-Pierre, Naroaren lorpenetik Hendaiako estadioa jasandako porrotara igaroko gara, ba, denboraldiko hirugarren neurketa jokatu zuen atzo Mugerreren aurka, zuk esan duzu, Euskal Derbia izan zuten atzo, 23-12 galdu zuten Hendaiarrek, denboraldi honetan momentuz garaipen bat eta bi porrot erdietsi dituzte, eta badirudi, ba, aurreko denboraldian bezala nahiko sufrituko dutela maia mantentzeko. Bueno, Euskal Derbia zen, Muger taldea beti komplikatua izaten da, Hendaiarrentzat, arazoak dituzte, ba, bere jokoa finkatzeko Hendaiarrak, baina nik uste zen da, Anzaleko jokalariak erakutsi zioten bidea hobetzeko, bai Mugerraren, Derbiak bete bihoz puntu hori izaten du eta urduritasun hori ba, jartzen du berdegunean eta kontutan dena hori hartuta, ba, azkenean Hendaiarrek ere arazoak izan zituzen, ba, orekatzeko bere lana bigarren zatian hain zuzen ere, eta Mugerrek garaipena eskuratu egin zuen atzo Euskal Derbi honetan, 23-12. Orain beharko da berriz ere, ba, lasaitasuna bilatu eta prestaketa ondo finkatu eta lana txukunagoa egin. Federal biga hasi komplikatu izaten da. Joan den urtean jetxi bila zuten eta osatu bat berriz ere taldea eta hortan ari dira garipen atala eta guztiz ere lortu dute horte zen lehen jardunaldian eta bide horretatik jarretu beharko dute. Datorren astean ba, atxedena izango dute, da, beraz, bueno, ba, taldea finkatzeko eta entrenamendu beharroak egiteko eta lasaitzeko. Askotan ba, denboraldi hasierak ere ba, jokalariak antxietate puntu batekin hartze dituztelako. Ba, bueno, ondo dut horreko zaie, eta ja, ba, pixkanaka berriro tonua hartzen dioten denboraldiari. Ta nola ez, ba, astelenero bezala, Felix San Martinen adierazpenak jaso genituen neurketaren inguruan, eta hauek izan ziren, ba, Hendaiako estadioaren ordezkariaren hitzak. Gozatian nahiko pare zegoen partida. Justo lehenengo zatiaren bukaeran ensaio bat hartu dugu. Zeren egoten gira empate edo berdina edo irabazten. Eta bigarren zatian gaizki izan da guretzat. Zeren galdu dugu oportunitate pila bat ensaioak egiteko. Bai, konparaketa joan den partiduarekin, zer medalden jalen gure etxean, disiplina hobetu du, baina hori ez da izan da nahiko partida irabazteko. Bigarren zatian, nire ustez, oportunitate aukera pila bat. Galdu ditugu, falta ez da izan behar tantaren gatik, baina faioak nire ustez olako nibelean ezin dugu egin behar. Baina bueno, hala da, datorren astean ez dago partidorik, eta espero dut hau izango da refleksio bat urrengo partidan ondo jolasteko, eta berriz ba, hartu bide bat partiduak irabazten. Bueno, ba hortxe, aurrekoan Aitor Zulaik aipatu zuen, ez? Badaudela irabazteko bi modu, eta bat dela jeke edo boterea duen pertsona bat etorri eta sekulako taldea osatzea, eta beste bada faiotxo guzti horiek konpondu eta pixkanaka taldea indartzea, ez? Eta faiit horiek azkenean neurketa bat erabaki dezakete eta badirudi Felix San Martinen adierazpenetan hori dela taldearen puntu ezkorrena. Bai, endaian jekerik ez da azalduko. Diru aldetik. Eta gero jokalari pisuzko federal batean egon ziren urtuat, eta hor pisuzko jokalariak behar direla. Beste abiadurakoak eta jokalari ona dituzte, trebeak, endaian, lasaitasuna behar du. Aipatu zuten ere taldea gaztea dela, beraz. Bai, baina behar dute lasaitasun puntu hori hortezen garaipena ja eskuratu zuten. Sei hilabete ostean, bere, xotasuna eta sendotasuna erakutsi zuten, eta burua argi eta ondo ipinia, eta garaipena eskuratu zuten. Bi talde komplikatu bat pasatu dira, zemedagan zan, eta gero Euskal Derbia. Bueno. Orain, berriz lasaitu, atxedena, eta berriz ondarraitzen bide ona hartu. Ta hori da konponketa, eta lana, jekerik ez da salduko. Jekerik ez da salduko. Xuriak, gora xuriak. Gora xuriak. Ba, bere bide hartu beharko duena ere, Hendaia basketbol taldea izango da, izan ere 2020 eta 2021 denboraldiari ekin zion atzo Iranda Atzeskolan, Bonut taldea jaso zuten, duela hiru urteko neurketen erreferentzia zuten, orduan galdu egin zituzten bi neurketak eta atzo ere bai, galdu egin zuten egia da, jokalari batzuk bajan zituztela COVID-a medio, eta alde horretatik, pixka, hankamotz geratu zela taldea regionale irun arituko da Hendaia aurten, eta badirudi kosta egingo zaiola, maia hartzea, baina, lehenengo neurketak, denboraldiaren astapeneko kontuak dira horiek. Atzo, 63 eta 85 galdu zuten, eta Jon Sagarzazu kapitainak, neurketaren laburpena egin digu. Gaur jolastu dugu gure lehenengo partidua, Boniteko ekipoaren aurka. Bueno, haien ekipoa gutxi gora bera gu berezelakoa zen, nahiko gaztea eta korrika egiten zuena. Partidu hasieran gure intentsitateari esker eta gure kanpo osoko defentsari esker lortu dugu 8 puntu aurretik egotea. Lehenengo zatiraino partido estua izan da, haiek lortu dute haien zonari esker aurretik pasatzea eta 5 puntuz galtzen ari ginen partido erdian. Gero hirugarren laurdenean haiek tiro guztiak sartzen zituzten, oso ondo botatzen zuten, posizioak aurkitzen, eta lortu dute 15 puntuko bentaja hartzea. Azken laurdenean bakarrik lortu dugu momentu batez, minutu bat erdira gelditzen zen partidu bukatzeko, 6 puntura etorri gara, baina haiek ere bi tiro sartu dituzte atzetik eta bukeran galdu dugu 12 puntuz. Zer esan, gu baino hobeak izan dira partidu honetan, ezin dugu ezer esan, lanean segitu behar da eta ikusiko hurrengo partiduan hobeto egiten aldugun. Alainean segituko dutela esan du Jon Sagarzazuk eta egia da, ba, bueno, ikusi da taldea ere gaztea dela, gainera aipatu dugu COVID-a medio, ba, bueno, jokalari batzuk ezin izan zutela jokatu, ba, taldea hankamotz geratu zen, eta zen garrantzitsuak diren saskibaloian hirugarren laurdenak Jean-Pierre askotan hor neurketak ba, erabakitzen direla, atxeden alditik bueltan, horko lehenengo minutuak oso garrantzitsuak dira, eta bueno, ba, 15 puntu bera bukatu zuten hirugarren laurdena, eta laurden batean 15 puntuko markagailua iraultzea, zaila izaten da. Datorren astean, Saint Delfinen aurka jokatuko dute, oraindik ez dute neurketa ziurtatuta, izan ere, Bordelen itxialdian daude, eta astean zehar jakingo dugu, ba, jokatzeko aukerarik izango duten osteguneko saioan horren berri izango dugu, eta bueno, aurreratzen dugu ba Erroi Bidek, ba gauzak ondo badin badijoaz ere, ostiralean lagunarteko izango duela Getariak eta Sharksen aurka. Baina ez Artalekun? Artalekun. Artalekun. Artalekun. Man. Gauzak ondo badijoazte, Artalekun jokatuko dute bai. Eta bueno, Hendaiako taldeekin jarraituz, ba, sarreran aipatu dugu, Hendaiako estadioa kolor honen aurka jokatu barra zuen larun batean. Bertan behera gelditu zen. Baina bertan behera gelditu zen. Hoxe, COVID dela medio, bertan behera gelditu zen. Oloron eta estadaiesko neurketa hori. Eta urriaren 10ean jokatuko da. No, gauzak ondo. Ondo badi joaz. Hori aipatzikoa. Atzo jakin genuen, eta bueno, larun batean jokatu behar zuten neurketa hori, eta azkenean bertan behera. Eta bertan behera ere bai, ja azaroan jokatuko da, Eglantens eta Arren Luzien bigarren taldearen arteko neurketa ere futbolari aipatu behar dugu tartetxo bat ere, bai. Bueno, ba, iritsi dira lehenengo, ba, kirolez profesionaleko bertan bera gelditzen diren lehen neurketak, bai. Normala da, gertatu bartzen, eta lehenengo kasu bat iritsi bat. Dira, ere. Eta gertatuko dira, hori. Eta neurriak hartuko dira, eta eskubaloian bezala, ba, sei kutsatu beharko dira, bertan bera usteko Espainian hori gertatuko da, Asobal Ligan. Eta zer esan zion Jakobokuetara, bai, baina gero konseileria sartzen da, eta gero sanidad, eta gero, bueno. Ba, erokeri bat. Erokeri bat. Erokeri bat izango. Bueno, hori ere gainditu beharko da, eta oztopoa gainditu beharko ditugu alde horretatik ere. Bai, kirolariek eta ingurukoek ere bai. Eta gizarte arloan ere bai. Arloan ere bai, hori kudeatu beharko dugu denon artean. Bueno, ba, kirol munduak Bidaso aldetik haratago asteburuan utzi dituen emaitzak eta albisteak errepasatuko ditugu. Eta esandakoa, Hendaiako estadioak ba bertan bera utzi zuen bere neurketa, baina Bidaso aldetik haratago ba kirolak asteburunetan asko eman du. Futbolean Santander Ligan Euskal Herriko taldeek ba mota ezberdinetako emaitzak lortu zituzten. Larun batean Errealak Elxen zelaian huts eta hiru irabazi zuen, eta egun berean Alabesek hutsena berdindu zuen Getaferen aurka. Atzo Osasunak 1-3 galdu zuen Levanteren aurka, eta denboraldiko lehen derbian Athleticek 1-2 mendean hartu zuen Eibar. Euskal Herria txapelari dagokionez, Amorebietako Urritxe zelaian Erreala eta Athleticek aritu ziren emakumezkoen futbolean, ba aritu ziren nor baino nor, eta Donostiarrek penaltietan eraman zuten txapela. Jean-Pierre neurketa hutsean bukatu zen, eta penaltietan Erreala 7-8 gailendu zen. Eta azkia zerre Bizkaian. Azkia zerre, bai. Bai mutil, bai. Azkia zerre, baina bueno, ateti alderretatik bere eskubide osoarekin. Zuen erabaki behar zuen unean, eta ahal izan zuen unean. Unean, eta azkena hori ordaintzen, zigortzen da, eta Erreala bere garaipena eskuratu zuen. Eta bigarren txapela jarraian, ba, emakumezkoen Errealak irabazten duena. Gero liga beste kontuat izango da, eh? Ikusiko dugu, hori ere, izango dugu azteleneko programa. Atorren urtean, entzuzen ere, aldarrik bapena, garrantzitsu aldera da, liga profesionala izango dugu nesken artean. Atorren urtean. Bazen garaia. Bazen garaia. Bazen garaia, baina hori ere iritsi da. Saskibaloian Endesa Ligan, Baskoniak Pierria Henryren azken segunduko saskiratze batekin 84 eta 86 mendean hartu zuen Movistar Estudiantes. Bilbao Basketek Palau Blaugranan 82 eta 64 galdu zuen Bartzelonaren aurka, eta Akuntza Gipuzkoa Basketek 77 eta 80 galdu zuen Bartzelonaren aurka. Hortxe. Bai, galdu egin zuen, bai, galdu. Eta ze gertatu da Gaskan? Ba... Ze gertatu da Gaskan? Ba, orain bai dela kiroldegia. Hor, igeriketa egin daitekelako. Igeriketa baino gehiago. Garai batian ere arazoak izan zituzen, baina Irunen, garai batian, 87an, inauguratu zen unean, hor ura, jesten zen, konpoketa bat azkenean, ba, lortu zen, garai hartan, eta oen gaskan, une honetan, gaskan? Babesle batekin, olako aldarrikapenekin, kirol maila erakutsiz eta tribunaletan ere irabaziz, auzian ere irabaziz, eta ze gertatu da Gaskarekin. Eta Gaskan, ilunbe, Gunza Gipuzkoa Gaskatek entrenatzen du, ilunbe oraindik ezago jokatzeko prest, eta bitartean, ba, Hereda San Pablo Burgosen aurka jokatu zuten, bai. Burgosen bertan, tokikoa bezala, baina txeko bezala jokatu zuen Gipuzkoa Basketek, neurketa ona jokatu zuten ba, Martzelo Nikolaren mutilek, baina 77 eta 80 galdu zuten, azken laurdenean, ba, San Pablo Burgosek bere nagusitasuna argi utzi zuen, eta hori izan zen emaitza, baina lotsagarria da, Donosti bezalako hiri batean, ez egotea, kantxa edo kiroldegi dezente bat, ba, saskibaloia praktikatzeko, saskibaloia eta beste kirol desberdina. Desberdina, baina ara, Gaskan gaur egun, ez da instalakuntza zar bat, badakiko euria, euripean, Euskal Herri osoan euripean, eunden, badakiko hori argi eta garbi baino. Eta tziran lautanta. Ez, argazkiak eta bideoak ikusi izan ditugu, eta ni kirolzale batekin hitz egin dut, bertan zegoena, eta esaten zidan, lotxagarria da. Lotxagarria, erratzen ari dena. Sare sozialak ikusita, bai, Akuntza Gipuzkoa Basketeko jokalari ezberdinek egin zituzten komentarioak, bai gaur egungo jokalariek, beste urtetan egondakoak eta pena beste kirolariek ere, eta bai. Eta pena izugarria da, ba. Izan ere, lehen mailan dauden bueno, kirolari batzuek horrelako... Bertan dago, eta bera lan apetitzen, entrenamenduak eta... Ez da bakarri saskibaloian, eskubaloian ere ba, eragiten duelako. Saskibaloiarekin jarraituz, emakumezkoen dia ligan, IDK Gipuzkoak 63 eta 81 galdu zuen Spar City Lift Gironaren aurka, hauek ere, Gaskan jokatze dute. Hauek irabazi galdu egin zuten 63 eta 81. Araskik 68 eta 48 irabazi zuen Sedis Basketen aurka eta Lointek Gernikak 70 eta 45 garaitu zuen Menbimbre. Txirrindularitzan atzo gizonezkoen munduko lasterketa ospatu zen eta Julian Alaphilippe frantziarrak lortu zuen garaipena duela 23 urte frantziar batek ezuela Erromako zubiaren maiota Janssen Jean-Pierre. Bai, eta Alaphilippe txirrindulari bihotzezko txirrindularia. Robin Hood deitzen diote. Indarra, bihotza eta ondo. Txirrindularitza gustoko duen zaleantzat, beti Alaphilippe bezalako txirrindularia gustoko dute. Behar dute, zaleek behar dute olako txirrindulari bat. Garai batean beste txirrindulariak izan zidan. Izenak aipatuko, baina, bueno, ezaguna dira. Baina, Alaphilippe bai oso gertu dela zaleen gandik. Esfortua eskertzen da. Klasikoetako txirrindularia da. Donostiako klasikoa duela irabazi zuen. Turrean beti hor muturra sartzen du. Muturra barra eta berdena. Eta atzo muturra sartu ondoren, iesaldian sartu eta garaipena eskuratu zuen. Eta Alejandro Valverde, geure Alejandro Valverde 8. azkenean, eta esan, geure laguna dutelako. Eta Mikel Landa izan zen lehen euskalduna, 16. postuan. Lana txukuna ere. Lana txukuna, bai. Bueno, hor, badakigu Espainiako selekzioarekin Valverde dutela lider, eta atzo, gregario moduan ibili izan Mikel Landa. Podiuma, Bud Van Aert Belgikarrak eta Mark Hitchi Suitzerrak osatu zuten. Mark Hitchi ere, kontutan hartzeko txirrindularia datozen urteetarako. Hori txirrindularitza, baina larun batean, bigarren urtez jarraian Euskal Herriko pentatoia ospatu zen Azpeitian, eta euri zaparra da handi baten azpian, Xavier Zaldua Zumarragarrak, sei kirolarien artean izan zen denbora azkarrena egin zuena, 3. txapela da jazten duena Zumarragako aizkolariak, Julen Gabirondo izan zen 2., Arria 5., 3. bukatu zuen, Peñagarikano pilotaria izan zen 4., Errazkin 5. bukatu zuen, eta azkenekoa Julen Cañamares izan zen. Hala ere, 6 atletek sekulako erakustaldia eman zuten, harriak altxatzen, giza proban, egurrak mozten, txingetan, eta korrikalanetan, eta esandakoa. euri zaparra da baten azpian. Eta azkenik, pilotarekin bukatuko dugu, izan ere, atzo bertan, Artola eta Rezustak baka Xabank Masterreko txapeldunak bilakatu ziren, Altuna hirugarrena eta Ander Herrimazi, ba, 22 eta 9 garaitu ostean, hauek ostiralean finalerdietan, Olaiz Ola bigarrena eta Zabaleta garaitu zituzten, eta energia gutxirekin iritsi ziren txapelketako finalera. Eta normala den bezala, bueno, hori nabaritu zuten, eta nagusitasun osoz, ba Artola eta Rezustak, Gipuzkoarrak, lortu zuten CaixaBank Masterseko garaipena. Pilotaren zatona, zera krisialdian, du alde batetik pilotariak, hor enpresarekin, eta gero ere aizkolariak ere bai. Bai. Aizkolariak ere bai. Kirolez profesionala dena hor, hankaz gora dago. Aldaketa garrantzitsuak izango dira, eta sortuko dira berehala sortuko dira aldaketa horiek. Ziur baietz, bueno, ba, minutu gutxi ditugu bagure saio hau bukatzeko, beti bezala gogoratu behar dugu ostegunean kiroletikeko programa berri bat izango dugula, gonbidatu bat izango dugula elkarrizketatzeko, gaur ez dugu izan, kontu asko genituelako aipatzeko, baina datorren ostegunean eskualdeko protagonisten bat izango dugu. Eskualdeko kirolaren albiste guztia badakizuen on eskuratu, irubebikoitza.kiroletik.eus web horrian edo bere sare sozialetan, eta asteburuan egun hauetan izango ditugun deialdiak gogoratzen bukatuko dugu saioa. Xampiak, gogoratu beharra daukagu bihar bertan Errekanexe eta Bidasoak jokatuko dutela, eta irailaren 30ean Federazio Kopa jokatuko du Real Unionek. Hoxe, eta hurrengo igandean 12tan Artaliku kiroldegian Bidasoa Irun Nava ere, berriz igandean jokatuko du Bidasoa taldeak, orain bertan ja Zagrebera iritsi da, ontxe bertan espedizioa Parisera, eta bueno, ea bihar lana txukuna betetzen dut. Ez didazu ezer aipatu Moja Ramosi buruz. Atezaina berria Real Madrid prestatua Real Unionera. Ostegunean aipatu genuen, bai. Eta bai, ostegunean aipatu genuen. Baina jokatu larun bateko neurketan. Eta oraindik ere... Kostatuko zaio. Landu jarko du, bere indarrean... Zuzenen ikusi genuen eta notatzen zaizkio, kilo batzuk etorri dela. Eta moldatuko da, eta ea errendimendua lortzen duen. Bitartean, Antxete Erratiko entzule, musikatxoarekin utziko zaituztegu, berri saiak iritsi ostean, eta beti bezala, eskerrak irratiaren atzean izateagatik, eta nola ez, Jean-Pierre, eskerrik asko zuri ere, goazko saioan ere, gurean izateagatik. Ostegunera arte, gogoratu, ordu batetan, zuzenean izango garela, gero arte.